Zapraszam, Piotr Metz. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 3 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 6 minęła, serwis Jolanta Pawlak i Artur Ewertowski. Bez przełomu w rozmowach o podwyżkach dla nauczycieli. Kolejne po południu. 14 lat od śmierci papieża Polaka. Tłumy czuwały na placu przy Franciszkańskiej w Krakowie. Ponad 80-letni prezydent Algierii uległ pod naporem protestów. Podał się do dymisji. O 13:00 oświatowe związki zawodowe i przedstawiciele rządu mają kolejny raz usiąść do rozmów o podwyżkach dla nauczycieli. Wicepremier Beata Szydło mówiła, że rząd zaproponował podwyższenie wynagrodzeń, które w sumie zamknęłoby się w 15%. Te propozycje zaakceptowała Solidarność. Pozostałe centrale związkowe przedstawiły swoje propozycje. A Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych wycofały się z żądania 1000 zł podwyżki od wynagrodzenia zasadniczego i zaproponowały 30% podwyżkę od 1 stycznia przyszłego roku. W razie niepowodzenia rozmów z rządem bezterminowy strajk ma się rozpocząć w poniedziałek, 8 kwietnia. Temat wróci w porannym. Zapraszamy do trójki mniej więcej za kwadrans. 10 lat więzienia dla prokuratora oskarżonego o pedofilię. Taki wyrok zapadł w bulwersującej sprawie przed sądem w Piotrkowie Trybunalskim. Świętokrzyski prokurator Andrzej W. kara odsiedzi w systemie terapeutycznym. Jest winny przestępstw na tle seksualnym wobec dwójki dzieci. Dziś już osób dorosłych. A sąd orzekł też o dodatkowych środkach, w tym o zadośćuczynieniu wobec pokrzywdzonych. To 100 tysięcy złotych dla kobiety i 10 tysięcy dla mężczyzny. O szczegółach reporterka Radia Łódź Monika Gosławska. Według sądu oskarżony dopuścił się szeregu przestępstw wobec nieletnich, to gwałt, ale też inne zachowania ingerujące w sferę wolności seksualnej dzieci. Sprawa ze względu na jej charakter była prowadzona z wyłączeniem jawności. Z jawności wyłączona została także część uzasadnienia wyroku. W części, którą mogli dziennikarze rejestrować, sędzia prowadzący Jacek Gasiński mówił m.in., że nie bez wpływu na wyrok był zawód oskarżonego, w tym przypadku zawód prokuratora. Od osób, które pełnią funkcje związane z wymiarem sprawiedliwości, nie tylko oczywiście, należy wymagać więcej niż od innych obywateli i należy osoby takie traktować surowiej, jeżeli popełnią przestępstwo. Po wyjściu z sali rozpraw prokurator Agnieszka Chudyka z prokuratury krajowej mówiła, że czeka na pisemne uzasadnienie wyroku. To od niego m.in. uzależnia apelację. Raczej pewne jest, że apelować będzie obrońca oskarżonego. Przemysław Jończyk, jak mówił, przez cały czas trwania procesu oskarżony nie przyznawał się do zarzucanych mu czynów. Monika Gosławska, Radio Łódź. Tłumy czuwały wieczorem przed oknem papieskim, tak jak 14 lat temu krakowianie zgromadzili się na placu przy ulicy Franciszkańskiej, aby oddać hołd świętemu Janowi Pawłowi II. Przed oknem, z którego wiele razy mówił do ludzi, płoną znicze, leżą kwiaty. To był papież, którego wzywałem. On nas pozdrawiał, no i też chciałem po prostu oddać mu dzisiaj cześć. Poczuję jego obecność zawsze tutaj w Krakowie. Na pewno nam tutaj brakuje go na ziemi, ale ta świadomość, że po prostu jest w niebie cały czas, też dodaje takich sił do życia. Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku o 21:37. Prezydent Algierii podał się do dymisji. Ponad 80-letni Abdel Aziz Bouteflika zrezygnował ze stanowiska po trwających od ponad 2 miesięcy protestach ulicznych. A setki tysięcy osób domagały się jego dymisji. O szczegółach Wojciech Cegielski. Informacja o dymisji prezydenta podała Państwowa Agencja Prasowa APS. Informowała, że Abdelaziz Bouteflika ma złożyć dymisję przed przypadającym na 28 kwietnia końcem jego kadencji. Nie wiadomo na razie, kto ma stanąć na czele przejściowych władz i kiedy zostaną rozpisane wybory. Planowane wcześniej na kwiecień głosowanie zostało niedawno odwołane. Abdelaziz Bouteflika ma 82 lata. Rządził Algierią od 20 lat i do dzisiaj był najdłużej panującym władcą w krajach Afryki Północnej. Przez przeciwników politycznych określany był mianem dyktatora. Młodzi ludzie, którzy od stycznia wychodzili na ulice w antyrządowych protestach, w ostatnim czasie domagali się już nie tylko dymisji prezydenta, ale także całej skupionej wokół niego klasy politycznej. 82-letni polityk jest po zawale i od 6 lat porusza się na wózku inwalidzkim. Protesty wybuchły, gdy jego przedstawiciele ogłosili, że w kwietniowych wyborach będzie ubiegał się o kolejną kadencję. Bouteflika zrezygnował ostatecznie ze startu. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Dodajmy, że o dymisję prezydenta apelował niedawno szef sztabu algierskiej armii, która jest uważana za najbardziej wpływową instytucję w kraju. kraju. Wojskowi dowódcy twierdzili, że Buteflika nie jest już w stanie pełnić obowiązków prezydenta. A z kolei lider opozycji w Wenezueli, Juan Guaido, uznany przez ponad 50 państw za prezydenta tego kraju na żądanie Sądu Najwyższego, został pozbawiony immunitetu poselskiego. Dokonało tego Zgromadzenie Konstytucyjne, które w 2017 roku przejęło uprawnienia wenezuelskiego parlamentu. Opozycja uznaje konstytuantę za instytucję nielegalną. A w związku z decyzją o odebraniu immunitetu, Guaido obawia się aresztowania bądź porwania przez rządowe służby. W ubiegłym tygodniu władze Wenezueli pozbawiły go już możliwości pełnienia funkcji publicznych na 15 lat. Od kilku lat Wenezuela jest pogrążona w głębokim kryzysie politycznym i gospodarczym. Rząd Nicolasa Maduro, który zrujnował gospodarkę, odrzuca pomysł rozpisania przedterminowych wyborów, a za kryzys obwinia Stany Zjednoczone. A skrót informacji w Trójce o 6.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Środa, czyli dziś na wschodzie i południowym wschodzie zachmurzenie małe. Na pozostałym obszarze umiarkowane, tylko na zachodzie i Pomorzu może być duże. Temperatura maksymalna zaczyna się od stopni 10, a więc całkiem przyjemnie. To na wschodzie i Półwyspie Helskim do 18 na południu i południowym zachodzie. Na Dolnym Śląsku miejscami nawet dziś może być 19 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Szanowni Państwo, mówi kapitan. Prosimy o zapięcie pasów i przygotowanie się na fantastyczne wakacje, bo w polskich liniach lotniczych LOT startuje promocja na loty do Delhi, miasta tętniącego kolorami, i Singapuru, miasta lwa, w którym azjatycka tradycja miesza się z nowoczesnością. Wybierz swój promocyjny kierunek i lataj bezpośrednio w obie strony. Do Singapuru od 2049 zł, a do Delhi nawet od 1899 zł. Więcej na lot.com. Bądź naszym gościem. Uwaga, maturzyści i rodzice! Już dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną najnowsze testy i arkusze maturalne z języka angielskiego z odpowiedziami i punktacją do zadań. Doskonała pomoc w skutecznym przygotowaniu do egzaminu. Książka Arkusze maturalne z języka angielskiego dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną. Marian, ja wiem, że w Media Expert są teraz mega okazje i w ogóle, ale żeby kupić laptopa i zapłacić teraz tylko połowę, to ty nie dasz rady, Marian. Co ja nie dam? Patrz, Barbara, kupię i jeszcze 400 mniej zapłacę. Mega okazje w Media Expert. Na przykład kup laptop Dell Intel Core i7, teraz 400 zł taniej, a do tego zapłać teraz tylko połowę, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Maybe make love and then go down. Nowa piosenka, ciągle nowa piosenka na naszej antenie, do Porter i Mazolewski. Zapowiedź nowej płyty i Państwo też dobrze to wiedzą, że koncert całkiem niedawno, w poniedziałek wieczorem, zarejestrowany. A polecamy słuchanie w niedzielę, najbliższą niedzielę wieczorem, to w ramach oczywiście trójkowych urodzin. Kłaniamy się, zaczynamy poranna audycja, zapraszamy do trójki, 11 minut po 6. Gdyby ktoś z Państwa nie mógł się doczekać, to już podpowiadam, że Piotr Łodej czeka, 22 i 7 trójek, numer telefonu, ranek @polskieradio.pl, a także 71335. Zapraszamy do rozmowy. Co dziś w audycji porannej, o tym wszystkim za kilka chwil. Touched your face, narcotic mindful lace, Mary Jane. And I called your name like an addicted to cocaine, calls for the stuff you're out of blame. And I touched your face, narcotic mindful lace, Mary Jane. And I called your name, Michael Caine. Ja dawno nie słuchało tego przeboju. No właśnie, a jeśli chodzi o przeboje... Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu... W tym tygodniu na miejscu pierwszym Dwa ognie, Fish, Emadę, Tworzywa. A pojutrze kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Partnerem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Dwa ognie na pierwszym, jak będzie w piątek, Państwo decydują. Proszę odwiedzić stronę internetową, tam jest cały zestaw do głosowania. I przypominam także, że jeśli chodzi o Fisza, Emadę i Tworzywo, to też nową piosenkę już prezentujemy. Zapraszamy do Trójki. Ale po kolei, 15 minut po 6, co my dziś będziemy Państwu prezentowali. A między innymi mówić będziemy o rozmowach nauczycieli z rządem. Na razie bez porozumienia. Wczoraj przerwano te rozmowy, dziś będą kontynuowane. Za kilka chwil sobie o tym porozmawiamy. Porozmawiamy także o losie trenera. Wczoraj dwie głośne dymisje w polskiej piłce. W niedzielę jedna, w poniedziałek jedna. Jak to jest być trenerem? Na pierwszy rzut oka nie jest to zawód jakoś bardzo opłacalny na tych niższych szczeblach młodzieżowych. Na samym początku tych młodych ludzi, młodych trenerów ciągnie pasja. Jak to jest być trenerem? O losie trenera porozmawiamy około 7:40. Porozmawiamy o takim losie trenera nie z pierwszej ligi, a może o takim losie na samym początku, kiedy pracuje się z młodzieżą. Być może trenerzy się także odezwą. Zapraszamy Państwa do rozmowy. Jak to jest być trenerem? A poza tym oczywiście projekt Tata. Pokazujemy to na przykładzie sukienki. Jakie są elementy kosztów, które trzeba pokryć, żeby ta sukienka została wyprodukowana, zaprojektowana, uszyta, dowieziona do sklepu i zareklamowana? 20 minut po 7:00 projekt Tata. Zapraszamy Państwa. Chwilę wcześniej rozmowa z doktorem Tomaszem. Dziś doktor Tomasz wytrącający. Jeżeli on byłby odpowiednio duży, to on także mógłby wytrącić ją z równowagi, spowodować, że ona zaczyna wirować. No tak, jak ktoś kogoś wytrąci z równowagi, to rzeczywiście człowiek zaczyna wirować, chyba że się gotuje w środku. Historia też notuje takie przypadki. Kwadrans po 7:00 pytania z kosmosu. Zapraszamy Państwa. Przed 7:00 pojawi się, właśnie nie wiem jak przedstawić tego dżentelmena, czy jeszcze dyrektor, czy już nie. Na pewno pierwsze skrzypce. Zapraszamy. Filip Jaśler będzie przed 7:00. Przed 9:00 Tomek na końcu świata. Dziś będzie o dużych, dużych pieniądzach. W zeszłym roku jeden pan przyjechał tu na wakacje i zagrał, nacisnął raz i wygrał 2,5 miliona dolarów. Można? Można, tylko trzeba chcieć. No i mieć jeszcze odrobinkę szczęścia. O dużych pieniądzach, czyli w kasynie będziemy po prostu w Australii. Tomasz Gorazdowski, Tomek na końcu świata. Przed 9:00 zapraszamy Państwa serdecznie. 17,5 minuty by się zrobiło. Po 6:00 oczywiście. Po 6:00. Proszę się nie denerwować. No to za chwilę o tych rozmowach nauczycieli z rządem. Daria Zawiałow i Szarówkę. Dzień dobry panu. Pozdrowienia od transportu ciężkiego w okolicach Ostrowi Mazowieckiej. Pięknie wschodzi słońce, zaczyna się dzień. Powiedzcie mi, czy może być lepsza robota od Berlina do Ostrowi? Słucham sobie Trójki. Absolutnie, uciekają rzędy drzew, absolutnie. Zapraszamy do Trójki. 21,5 minuty po 6 o 13 ponownie zasiądą do stołu negocjacyjnego. Związki Zawodowe Oświaty i strona rządowa znowu nie dogadały się w czasie wczoraj w kwestii podwyżek dla nauczycieli. Po wieczornych negocjacjach nie ma zgody ani na rządową propozycję 9% podwyżki we wrześniu, ani nie ma zgody dla propozycji ZNP i Forum Związków Zawodowych o 30% wzroście wynagrodzeń. Dość skomplikowane wydaje się także wdrożenie pomysłu prezydenta Andrzeja Dudy, by koszty uzyskania przychodu dla nauczycieli były takie jak dla nauczycieli akademickich i twórców, czyli 50%. Negocjacjom przysłuchiwała się Izabela Woźniak. Porozumienia brak, bo jak mówił Sławomir Witkowicz z Forum Związków Zawodowych, nie ma porozumienia w kwestii zasadniczej. To, co jest na stole, jeżeli chodzi o wynagrodzenia zasadnicze, a to jest kluczowy punkt naszego sporu, jest kwestią, która nie rozwiązuje żadnego z naszych problemów. My możemy rozmawiać o zmianach systemowych, ale najpierw pracownicy muszą mieć wynagrodzenia, żebyśmy mogli się przygotować do tych rozmów, bo nie będziemy prowadzili dyskusji w sytuacji, kiedy na stole leży dodatkowe 130 zł. Wicepremier Beata Szydło tłumaczyła, że zmiana postulatu związkowców, czyli podwyżka płac już nie o 1000 zł, a 30% wzrost wynagrodzeń, niewiele tu zmienia. Niewiele odbiegają od tych propozycji poprzednich, czyli 1000 zł. One są nieco zmniejszone, ale w sumie jest to kwota około 12 miliardów złotych, które musiałyby być dodatkowo wyłożone na stół w tym roku z budżetu państwa. A to, że strony wczoraj się nie dogadały, oznacza, że strajk w szkołach jest nadal możliwy. Dlatego Beata Szydło prosiła, żeby protest był oczywiście kontynuowany, jeżeli takie jest stanowisko związków, ale żeby na czas egzaminów ten protest został zawieszony. Odpowiedź Sławomira Broniarza, szefa Związku Nauczycielstwa Polskiego, była taka. Dzisiaj nie ma żadnego powodu, abyśmy, mając na stole 1,3 miliarda, a oczekując wielokrotności tej kwoty, abyśmy taką decyzję podjęli, choćby w kontekście tego, co dzieje się umownie za oknami w mediach społecznościowych, tego ogromnego poruszenia środowiska nauczycielskiego. Co z faktem, że do dziś dyrektorzy szkół powinni wiedzieć, czy strajk będzie, czy nie? Tak odpowiadał Sławomir Witkowicz z Forum Związków Zawodowych. Od piątku są już informowani. Część dyrektorów została wczoraj poinformowana, część dzisiaj, część najpóźniej jutro, ponieważ my musimy pracodawcę poinformować na 5 dni przed rozpoczęciem strajku. I ten wymóg prawny, rozumiem, we wszystkich placówkach, w których ten strajk ma się odbyć, zostanie dopełniony. A ogłoszenie strajku, a zawarcie porozumienia jest możliwe do 7 kwietnia bez żadnych problemów. Do strajku nie zamierza przystąpić Solidarność. Ryszard Proksa mówił, że ich progowe postulaty zostały zrealizowane. Rząd jest skłonny rozmawiać o większych pieniądzach, ale w przyszłym budżecie i rząd też deklaruje zmianę systemu, który między innymi też blokuje waloryzację naszych płac. Oczywiście na dzień dzisiejszy, w tym roku, nie mamy większych możliwości chyba zdobyć większej wynagrodzeń, oprócz tego, co rząd zadeklarował. Tymczasem wicepremier Beata Szydło zapewnia, że rządowi zależy na porozumieniu ze wszystkimi związkami. W związku z tym rząd jest otwarty na to, żeby te rozmowy kontynuować. Wznowienie negocjacji o 13. A te rozmowy wczoraj wieczorem obserwowała Izabela Woźniak. Tu Trójka, 25 minut po 6. My father's eyes. 2 i 7 trójek, to nasz numer telefonu, ale także można SMS-owo 71335. Jest list w sprawie tego, o czym mówić będziemy przed 9, gdzie będzie Tomek. W zeszłym roku jeden pan przyjechał tu na wakacje i zagrał, nacisnął raz i wygrał 2,5 miliona dolarów. A no właśnie, i tu się słuchaczowi przypomniał cytat z klasycznego filmu Kochaj albo rzuć. Rozbił pan bank. A gdzie? Ja tylko pociągnął. 6.30 jest. Teraz czas na skrót wiadomości. Artur Ewertowski. Zarzuty usłyszał Dejan S., mężczyzna podejrzany o zaatakowanie nożem byłego prezydenta Siedlec i radnego PiS Wojciecha Kudelskiego. Będzie odpowiadał za usiłowanie zabójstwa i spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Po południu sąd zajmie się wnioskiem śledczych o areszt. Dejan S. został rozpoznany przez byłego prezydenta miasta. W jego domu znaleziono też nóż, którym prawdopodobnie posłużył się podczas ataku. Stan byłego prezydenta Siedlec po operacji jest stabilny. O salmonelli w dostawie drobiu z Polski informuje czeski państwowy zarząd weterynaryjny. Jak podano, większość mięsa trafiła do restauracji, została już poddana obróbce termicznej i nie ma informacji o tym, żeby ktokolwiek zachorował. W Czechach do niedawna obowiązywały specjalne kontrole mięsa z Polski. Wprowadzono je po tym, jak salmonelle wykryto w wołowinie. Później Komisja Europejska uznała, że reakcja Czechów jest nieproporcjonalna i wezwała ich do zniesienia kontroli. Rząd będzie potrzebował dalszego przedłużania procesu wyjścia z Unii Europejskiej, aby wypracować ponadpartyjne porozumienie. Tak mówi brytyjska premier Theresa May. Podkreśliła, że jej gabinet chce Brexitu jeszcze przed majowymi wyborami do Europarlamentu. Jednocześnie zapowiedziała konsultacje z liderem opozycyjnej Partii Pracy, Jeremym Corbynem. On opowiada się za tak zwanym miękkim Brexitem, zakładającym pozostanie w Unii Celnej oraz udziale we wspólnotowych agencjach i programach. To był serwis Trójki. Dziękuję. Dziś na wschodzie i południowym wschodzie zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze umiarkowane, tylko na zachodzie i na Pomorzu. Tam może być duże to zachmurzenie ono. Temperatura maksymalna od 10 stopni na wschodzie i Półwyspie Helskim do 18 na południu i południowym zachodzie. Na Dolnym Śląsku miejscami najcieplej, bo tam może być nawet 19 stopni w ciągu dnia. Tak, o takich liczbach rozmawiamy. Jeszcze słuchacz ma problem, bo się zastanawia, nie przestawił sobie zegarka w samochodzie i się zastanawia, czy robić to, czy poczekać pół roku. Drogi słuchaczu, pośpiech jest wskazany tylko przy łapaniu pcheł. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słyszałaś, ile słów? 79 900. Gdzie? W salonach Forda. Teraz Ford Kuga SUV już od 79 900 zł z 5-letnią ochroną gwarancyjną i Ford Protect oraz z dostępnym promocyjnym ubezpieczeniem 2,99%. Ford Kuga. Okazja się nasuwa. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Forda. Marian, ja wiem, że w Media Expert są teraz mega okazje i w ogóle, ale żeby kupić pralkę, lodówkę, kuchnię i zmywarkę i zapłacić teraz tylko połowę, to ty nie dasz rady, Marian. Co, ja nie dam? Patrz, Barbara, kupię i jeszcze 1500 mniej zapłacę. Mega okazje w Media Expert. Im więcej AGD kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 1500 zł taniej, a do tego zapłać teraz tylko połowę, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 27 minut siódma. Kłania się Mirek z Wałbrzycha. Pozdrawiam. Wałbrzych też jest piękny, słoneczny. Chciałem dołączyć swój głos do głosu nauczycieli. Pracuję w firmie, w której właśnie teraz, tak jak nauczyciele, chcieliśmy podwyżki rzędu 10 zł dziennie. Jestem kierowcą, więc do każdego kursu prosiliśmy szefa, żeby dołożył 10 zł dziennie. Daje to nam w skali miesiąca 250 zł. Szef nas wyśmiał. 2 i 7 trójek, ranek małpopolskieradio.pl 71335. Tak można się z nami kontaktować. W tym tygodniu o tej porze, jak Państwo wiedzą, spotykamy się z nową płytą pana Andrzeja Grabowskiego. No i sobie słuchamy i piosenek, i tego, co pan Andrzej opowiada. Witam Państwa, Andrzej Grabowski. Kwestia miesiąca, taki tytuł tej piosenki. W tych kwestiach, które porusza ta piosenka, myślę, że jestem dosyć doświadczony. To o kobietach, to o rozstaniach z kobietami, to o powodach rozstań z tymi kobietami, jakie one są. Tutaj będę śpiewał Państwu o tym, że błąd tkwił w tym, że ślub brałem w miesiącach, gdzie nie było R. Mimo, że brałem we wrześniu, ale we wrześniu niby R jest, ale czyta się Ż, bo jest RZ. Wiecie Państwo, nie wiem, czy to prawda, nie wiem, czy to jest, czy to racja z tym pechem związanym z R w miesiącu. No, ale tak się mówi. Ja bym temu nie dowierzał. Ja raczej i upatrywałbym te niepowodzenia, może raczej w czymś innym, czego Państwu nie życzę, ale jeżeli już Wam się coś takiego zdarzy, zwróćcie i na to uwagę. Andrzej Grabowski. Tą boską z drobnym noskiem cud. Już w grudniu miałem dość, bo moja mała mi umiała festać w kość. Pytanie, gdzie tkwił błąd, na ceremonię godnie modnie swą. Za radą zacnych sfer wybrałem miesiąc, który w nazwie swej miał RR. Jak to się stało, że się spaprało, że tak wszystko szybko trafił szlak? Co się zdarzyło, że się skrzaniło? Pewnie z miesiącem tym jest coś nie tak. we wrześniu brałem ślub. Też drugi, trzeci, nawet czwarty już. Chciałem być pewien, że to raczej miesiąc, nie kobiety, miałem złe. Jak to się stało, że się spaprało, że tak wszystko szybko trafił szlak? Co się zdarzyło, że się skrzaniło? Pewnie z miesiącem tym jest coś nie tak. Fakt R w pisowni jest, lecz ży wymawia się. Już wiem, co się działo, że się paprało, że to wszystko tak szybko trafiał szlak. Nic się nie składało, nic nie działało, bo coś ciągle z miesiącem jest nie tak. Jak człowiek ma pecha, to i w szczęściu mu się nie warci. Andrzej Grabowski ze swojej nowej płyty Pechy i Peszki. Taki tytuł nosi ta płyta, bo państwo dopytują. A więc śpieszę z informacją. Za 21,5 minuty będzie siódma. Cały zestaw gazet przed nami. Cały zestaw gazet i właściwie zaczniemy i zrobimy takie koło i wrócimy do tego samego punktu, dlatego że oczywiście... Koło i kółko, żeby nawiązać do tytułu płyty. Świetnie pan nawiązuje, naprawdę. A, się trochę nawiązuje, proszę pana. Nie no, to widać, że lata nawiązywań ma pan już za sobą. Nie idą w las. No oczywiście. I lasek. No co tam jeszcze pan... O, już pan nawiązuje tak niebezpiecznie. To ja już bym tutaj troszkę rozwiązał, ale powiem, że na szpaltach dzisiejszych gazet oczywiście jeszcze w dalszym ciągu protest nauczycieli i takie różne właściwie spojrzenia, bo dziennik Gazeta Prawna pisze, że szanse na porozumienie topnieją i rząd jest na wojnie psychologicznej z pedagogami, a Gazeta Polska codziennie, że Broniarz i ZNP łagodnieją. No i teraz bądź pan mądry i pisz pan wiersze, co z tego wynika. Wynikać może tyle, że jeszcze do tego Gazeta Wyborcza pisze, że PiS ma dość Zalewskiej, czarne chmury nad minister edukacji. Rząd nie ustąpi nauczycielom, twierdzą rozmówcy z obozu władzy, a w negocjacjach wciąż bez przełomu i dłużej trwają, tym bardziej słabnie pozycja minister Zalewskiej. Zagrożony jest nawet jej start w wyborach do Europarlamentu. Ale tak naprawdę to, co najciekawszego w tym wszystkim dzieje się na bieżąco i gazety, no nie z własnej winy, ale trochę za tym nie nadążają. No, każda godzina przynosi nowe rozwiązania. Idźmy dalej zatem, bo problemów jest zdecydowanie więcej. Sorry, dziś zajmują i Super Express, i Fakt, to już kolejny dzień. Sorry śmierci nawet pisze Super Express. 12 godzin wozili go po szpitalach, aż umarł. Historia z pierwszej strony Super Expressu. Fakt dodaje, chorzy umierają, nie mogą doczekać się na pomoc, a minister zdrowia nic nie robi. System ochrony zdrowia to fikcja. Nasze 88 miliardów złotych idzie w błoto. I dodaje jeszcze, a taksówkarze błagają o równe traktowanie. Minister infrastruktury faworyzuje ich kosztem zagraniczne firmy. Rząd nie dba o ciężko pracujących Polaków. To w Fakcie, ale w sprawie taksówkarzy radzę też sięgnąć do Rzeczpospolitej, bo tam o tych przepisach, które uchwalono w bólach, bo to 10. wersja regulacji została przyjęta w końcu, jest nieco więcej. Branża taksy jest podzielona w ocenie co do tych przepisów, ale tak, projekt ustawy, która ma wejść w życie od stycznia przyszłego roku, wprowadza definicję pośrednika w przewozach, na przykład Uber czy Taxify, i obowiązek licencji na taką działalność. Pośrednicy mają zlecać usługi przewozu wyłącznie licencjonowanym kierowcom, co uderza w model biznesowy Ubera. Co więcej, pośrednik musi posiadać wpis do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej lub KRS. Przewidziano możliwość stosowania aplikacji zamiast taksometru i kasy fiskalnej. Projekt zmniejsza też opłaty za licencję oraz znosi obowiązkowe szkolenia i egzaminy stopowe. Wylicza w artykule taksówkarski PAD Rzeczpospolita. Przy okazji szybki sondaż, czy usługi przewozowe takie jak Uber powinny zniknąć z polskich miast. 16,5% Polaków mówi tak, ale 43%, prawie 44% mówi nie. 39,7% nie ma zdania. O wielkanocnej rekonstrukcji, czyli o losach nie tylko Anny Zalewskiej, ale tutaj bardziej Teresy Czerwińskiej w rządzie. Także dziś w Rzeczpospolitej. Poza tym dziennik Gazeta Prawna pisze, że fiskus zabierze mniej podatki niższe już w tym roku. Nie tylko zerowy PIT dla młodych, ale również obniżka stawki dla wszystkich do 17% i podwojenie kosztów uzyskania przychodów miałyby zacząć działać jeszcze jesienią. O problemach gmin ze śmieciami też dziennik pisze, no bo rosnące ceny na rynku odpadów sprawiają, że samorządy stają pod ścianą, muszą wybierać, czy wbrew prawu ulżyć mieszkańcom i dotować system, czy obciążać ich wysokimi stawkami za odbiór nieczystości. No właśnie, w efekcie mieszkańcy płacą mniej, ale odpady trzymają dwa razy dłużej, pisze dziennik Gazeta Prawna. Przekop Mierzei dzieli nawet opozycję, przynajmniej tak pisze Gazeta Polska. Koalicja Obywatelska kłóci się o ten przekop. Gdyby natura chciała, to Mierzeja byłaby dawno przekopana, powiedziała w ubiegłym tygodniu Małgorzata Kidawa-Błońska w wypowiedzi dla TVP1. Posłowie Platformy mają jednak w tej materii różne zdania. Jedni mówią, że inwestycja jest nieopłacalna i bezzasadna, a drudzy, że przekop jest potrzebny i został zainicjowany przez rząd Platformy, wytyka Gazeta Polska dziś na stronie pierwszej w tym tekście. No i jeszcze, jeśli jesteśmy przy aktualnych sprawach, Gazeta Wyborcza pisze o kodeksie arcybiskupa Rysia, który ma zapobiec wykorzystywaniu dzieci. Dozwolone uścisk dłoni, delikatne objęcie na powitanie. Niewłaściwe łaskotanie, masaże, całowanie, spanie w jednym łóżku. Archidiecezja łódzka przygotowała zalecenia mające zapobiec przypadkom wykorzystywania seksualnego i pisze dziś o tym na stronie 5 Gazeta Wyborcza. Szkoły bez gender, nasz dziennik konsekwentnie pisze. Tym razem szczecińscy radni bronią praw rodziców do wychowywania dzieci. I to jest tekst z pierwszej strony, ale tutaj także znajdą Państwo informacje o tym, że z wielkim rozmachem Polska uczci 75. rocznicę bitwy o Monte Cassino. Dołożymy wszelkich starań, by na Monte Cassino wybrzmiał dobitnie głos kombatantów i polskich władz. Europo, pamiętaj, ile Polsce zawdzięczasz. Zapewnia Jan Józef Kas, przykrzew Urzędu do spraw kombatantów i osób represjonowanych. I jeszcze oczywiście strony sportowe, które też bardzo ciekawe dziś. O trenerach sporo. Legia liczy na los. Wukowicz-Staganowski, ten duet ma poprowadzić warszawski klub do końca sezonu. To już ty powiedziałeś, bo... Takie są plany. W przeglądzie sportowym też o tym. Dobitny tytuł. Dom wariatów. Po Adamie Nawałce i Ricardo Sapinto pracę stracił kolejny trener. Zbigniew Smułka z Archigdynia. Na pożegnanie jego zespół zremisował z liderem. Ale to, co się dzieje, to rzeczywiście jest... to jest ten chyba moment wyliczony algorytmem jakiś, że jeśli w tym momencie nie zwolnisz trenera, to może być źle. Tylko pytanie, czy to naprawdę algorytm? Wczoraj była dziwna sytuacja, ponieważ pan trener Archigdynia został zwolniony przed meczem, ale poproszono go, żeby ten mecz poprowadził. Nie wiem, czy się tak robi. Tak się na pewno nie robi. Nawet trener rywali wziął w obronę. Tak. Bardzo ładne. Myślę tu o Piotrze Stokowcu. Nie uczą się na błędach. Rozmowa z Zbigniewem Bońkiem dziś na stronie sportowej Rzeczpospolitej. O tym także. Ale w jeszcze jednej gazecie bardzo ciekawa rozmowa teraz mi umknęła. Ale rzeczywiście obraz tego, co dzieje się... To ja poopowiadam Państwu, ty szukaj. Ponieważ zapraszam, za godzinę porozmawiamy sobie o losie trenera. Nie tylko tego trenera pierwszoligowego ekstraklasowego z tych najbardziej popularnych dyscyplin, ale generalnie zastanowimy się, jak to jest być trenerem. Może w mniejszej miejscowości, może mniej popularnej dyscypliny. Jak to jest być trenerem na samym początku? Znalazłeś? Nie, ale znalazłem jeszcze jeden tytuł. Karuzela się kręci. To też Polska codziennie. Tak. To jest Franciszek Smuda wczoraj stracił stanowisko w Górniku Łęczna, z tego co słyszałem. Tak. To drugoligowy klub. W tabloidach też ten temat. Może jeszcze będzie okazja przypomnieć. Tak czy inaczej powiem, że jeszcze tygodnik oczywiście dziś i też strajk nauczycieli, szkoła przetrwania, bunt nauczycieli w Tygodniku Powszechnym. Bardzo ciekawa rozmowa. Ekspert do spraw zarządzania oświatą, doktor habilitowany Mikołaj Herbst, szkoła przetrwania. On analizuje tę całą sytuację i mówi między innymi ważne słowa. My od szkoły niewiele oczekujemy. Dziecko ma być zaopiekowane. Szkoła nie ma się zbytnio wtrącać w wychowanie, a w ogóle to niech będzie święty spokój, więc strajk nauczycieli jawi nam się jako uciążliwość. O strajku także w Tygodniku Polityka, ale tutaj szerzej temat potraktowany. Władza zaprasza na bal. Rachunek przyjdzie po wyborach. Jarosław Kaczyński z szampanem z godłem Polski na etykiecie. No i tutaj także o minister Teresie Czerwińskiej, że jej pozycja zagrożona. W Gazecie Polskiej opowieść o paliwowych instamodelkach pod okiem służb. No to jak historia szpiegowska. Oficjalnie prowadzi sklep internetowy z dodatkami do dzieci i popularne konto na Instagramie. Faktycznie to blondynka z Białorusi pracująca wcześniej w rosyjskim Łukoilu ma być ważnym ogniwem w handlu w Polsce paliwami pochodzącymi ze wschodu, wynika z ustaleń Gazety Polskiej. Dziękujemy bardzo. A jak znajdę, to powiem, o co chodzi. Dobrze, mamy jeszcze czas do 9:00. A, pan Tomasz szybko zredagował. Legia liczy na los, to w skrócie Lelilo. Czuwaj. Dziękujemy. rocking all your fingers with your eyes fixed to the floor. Sounded echo down the street by the monument. Poznał po głosie artystę. Nie, niestety nie, przepraszam. To był Sam Fender. Ten pan, który gitary sam, wynalazł? Sam on. Nie, piece, tak? Piece Fender wynalazł? Gitary. Fendera, gitary. Gitara, ale to nie ten. To nie ten? Nie ten. To nie poznałem. Nie? Nie. To ja panu przedstawię. Sam Fender. 227 trójek. Dzień dobry, witam. Irek z Wrocławia. Dzwonię trochę wcześniej. Chciałem zdążyć przed dyrektorem Filipem. Chciałem powiedzieć, bo pewnie słuchacze o tym nie wiedzą, a przynajmniej nie wszyscy słuchacze o tym wiedzą, że dyrektor Filip, oprócz rozlicznych talentów muzycznych, ma też ogromny talent w obsłudze paletki do tenisa stołowego. Kto był na koncercie we Wrocławiu, na pewno wie, o co chodzi. Nie ma z nami trenera tenisa stołowego, to by na pana nakrzyczał. Paletka. Ale przyznam, rakietka. Rakietka zdecydowanie. Ale z tym talentem to nie jest tak do końca, bo mieliśmy przyjemność parę dni temu grać w Ostrawie w klubie Heligonka. I co się wydarzyło? I co się wydarzyło? Po koncercie pan Jaromir Nochawica zaprosił nas na małą partyjkę ping-ponga. Uh-huh. Sety do 11 graliśmy. Uh-huh. Ani jednego. Nie wygrał. Ja z pierwszej piątki nie wyszedłem. Ani ja, ani Paweł, ani Robert Kuśmierski, akordeonista. Gdyby Jaromir Nochawica proponował skrable, to też to nie iście, bo dobrze, jest dobry. Okay. Naprawdę, chyba jest nawet mistrzem Czech w pewnym momencie. Filip Jaślar, teraz jest taki mały problem. Aha, wczoraj dzwoniła też słuchaczka zachwycona koncertem we Wrocławiu. Bardzo dziękuję. My również byliśmy zachwyceni publicznością. Bardzo dziękujemy. Miły czas. Muszę dopytać, z kim ja mam do czynienia tutaj teraz w tej chwili? Że dyrektor czy dyrektor? Czy dyrektorem, czy... Nie, no nie, już nie jestem dyrektorem. Ale wie pan co? Talon na co? Talon na Wartburga. Cały czas mogę załatwić, no i w czasy w Bułgarii. Nie jest pan już dyrektorem. Karuzela dyrektorska się kręci, proszę, proszę pana. Słyszałem, że kilka klubów sportowych potrzebuje dyrektora, czy artystycznego, czy trenera. Mam iść na dyrektora muzycznego Legii Warszawa. Naprawdę? Tak, rozważam. A, dobrze. Urywki z kalendarza. Na karuzeli. Prosty redaktor Filip Jaślar, pierwsze skrzypce. Dzień dobry państwu, to moje pierwsze tegoroczne spotkanie z państwem po przesunięciu wskazówek zegara. Od kilku dni śpimy o godzinę szybciej i całkiem dobrze nam to wychodzi. A czy wiedzą państwo, który kompozytor wynalazł zmianę czasu na letni? Oczywiście George Gershwin, publikując arię Letni czas, Summertime. Czas letni jest zdecydowanie najlepszą metodą walki z prokrastynacją, czyli odkładaniem wszystkiego na później. Wstajemy godzinę wcześniej, więc to, co robimy godzinę później, robimy o czasie. Proste? Proste i działa. A to wszystko dzięki Gershwinowi. Imieniny godzinę wcześniej obchodzą Cieszygor, Gandulf i Zbigniew. Przepraszam, i Zbigniew, i Nicetas. Wszystkiego najlepszego. 3 kwietnia to dzień tęczy. Tęcza pojawia się na niebie, nad wężem ogrodowym podczas podlewania trawnika, w kałuży, gdy do wody dostanie się benzyna, i na twarzy podczas gojenia się dużego siniaka. Wszystkim tęczom życzymy miłego rozszczepiania światła, że tak błysnę swoją wiedzą z zakresu fizyki. Kwietnia 1929 roku rozpoczęto budowę, przepraszam, że się śmieję, sieci kolejowej w Watykanie. Sieć kolejowa w Watykanie składa się z 200-300-metrowych odcinków torów i dworca. Prace zakończono z opóźnieniem. Uruchomienie sieci kolejowej rozwiązało problemy komunikacyjne Watykanu i pozwoliło pracującym tam osobom sprawnie pokonywać 300-metrowe odcinki, nie narażając ich na konieczność spaceru w słoneczny dzień. No brawo! Dokładnie 12 lat temu francuski pociąg TGV pobił światowy rekord prędkości 575 km na godzinę. Bicie rekordu oczywiście odbyło się na świeżo wyremontowanej sieci kolejowej w Watykanie. Z życia kwartetu. 1 kwietnia w Narodowym Forum Muzyki podczas koncertu Grupa Mozarta i Przyjaciele pozwoliliśmy sobie na taki żart. Kukułeczka kuka, chłopiec panny szuka, przywitajcie więc gorąco Zenka Martyniuka. Pryma aprilis. Bardzo dziękuję, tak było. No, żarty się panu trzymają. Ja przepraszam, bo ja Mozarta nie zagrałem na początku. Mógłbym teraz? No, koniecznie. Dziękuję. Dziękujemy. Zapraszamy ponownie. Z przyjemnością. Do usłyszenia. Redaktor Filip Jaślar. Prosty redaktor. Abyśmy nigdy nie zniechcieli czekać wiosny i cieszyć się, gdy w końcu jest tu drzwi. I aby każdy dzień był ważny i radosny. Cierpienie też jest częścią szczęścia, uwierz mi. Teraz i tu zależy mi, dlatego myślę, dlatego wiem. Zależy mi na tym, co wyśnię, bez względu na to, czy się spełni, czy nie. Zależy mi. Zależy mi, zależy mi,